الباب السادس والأربعون ومئتان باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه سونے اور بیدار ہونے کے وقت کی دعا عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر استراحت فرما ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے بسمک اللہم اموت و احیا یعنی تیرے نام سے اے اللہ میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف سب نے اکٹھا ہونا ہے بخاری